اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من ارب و من اعجم ثم رضا عن ابی بکر و عن عمر و عن علی و عن عثمان بالکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کی ذات اقدس پر حدیثاً توفیقاً درود و سلام آپ کی تاریخ توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا الحمدللہ رب العالمین درس قرآن پاک کے سلسلہ میں آج ہم 14 پارے کا آخری رکوع اور سورۃ النحل کا بھی آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 22 جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور آج اس کی تفسیر اور ترجمہ انشاءاللہ بیان ہوگا. کل کے سبق میں اللہ جل مجد الکریم نے جو بیان فرمایا پچھلی آیات میں قیامت کے کچھ ہولناک واقعات کہ جو لوگ دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں ان کا آخرت میں کیا حال ہوگا اور پھر قیامت کے ہولناکیوں کا بیان فرمایا تھا. پھر اللہ جل مجد الکریم نے اس بستی کا بیان کیا کہ جہاں اللہ کی نعمتیں تھیں لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا نہ شکری کی تو ان پر خوف اور بھوک کا یعنی لباس پہنا دیا گیا تو کہا اللہ نے جو حلال چیزیں قرار دی ہیں ان کو کھاؤ اور حرام چیزوں کا بیان کیا کون کون سی تم پر حرام ہیں اور اس پر زور دیا گیا کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال نہ وہ لوگ جو غلطی سے کوئی گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد توبہ کرتے ہیں تو اللہ نے کہا پھر اپنے آپ کو سوار لیتے ہیں تو اللہ کو رحیم و کریم پائیں گے بخشنے والا پائیں گے. تو آج حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان و عظمت کا بیان ہے. اللہ جل مجد الکریم جیسا میں بے شمار مرتبہ کر چکا بڑا باوفا ہے بڑا باغیرت ہے جو اس کے ساتھ لگاتا ہے غلامی کا رشتہ بندی کا رشتہ جو اللہ کے ساتھ کم کرتا ہے. اللہ ایسا باوفا ہے کہ اس آدمی کو اس کے ذکر کو عبدالعباس تک زندہ کر دیتا ہے. جو اس کو چھوڑ کے اپنا نام چاہتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اس کا نام اس کی اولاد تک نہیں رہتی۔ دیکھیے ابو جان و ابو اولاد، عتبہ شیبہ ولید بن مغیرہ، یہ کہتے تھے کہ ہم بڑے ہیں، اگر ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو ہمارا تو نام لے پی جائے گا، اس کا نام ہو جائے گا۔ اپنا نام اونچا کرنے کی خاطر انہوں نے دین اسلام کی مخالفت کی، دور آیا کہ ان کے بچے بھی ان کا نام نہیں لیتے تھے، ان کے بچے بھی یعنی اکرمہ بن ابی جہل نے کبھی ہاتھ اٹھا کے ابو جہل کے لیے دعا نہیں کی، کبھی کسی محفل میں کسی مجلس میں ابو جہل کی بہادری کا ذکر نہیں کیا۔ ارے بیٹا تو باپ کا ذکر کرتا ہے، لیکن نہیں، ابو لہب کے بیٹے نے کبھی اپنے باپ کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی ولید بن مغیرہ کا ذکر نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نام کو اونچا کرنے کی خاطر اسلام کی مخالفت کی، اللہ رسول کی مخالفت کی، اور جنہوں نے اپنی ظاہری عزت اللہ کے نام کی خاطر بیچ دی، جنہوں نے اپنے یعنی اس دنیا کو، اپنی اولاد کو، مال و دولت کو، گھر بار کو چھوڑ دیا، کون تھے؟ حضرت بلال، اللہ نے نام زندہ کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی دکھتے دکھاتے آئے، لاکھوں غلام تھے اس دور میں، لیکن کن کن غلاموں کا ہم نام جانتے ہیں؟ وہی غلام جو میرے آقا کے غلام بن گئے۔ بلکہ اس وقت کے سردار کتنے تھے، آج سرداروں کا نام نہیں غلاموں کا نام ہے، آج غلام جو ہے وہ زمانے کے امام بنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے میرے آقا کا نام لیا، انہوں نے اللہ کی توحید کا پرچار کیا۔ تو جس نے اللہ کا نام لیا، اللہ جل مجد الکریم نے اس کے نام کو زندہ کر دیا۔ صدا تک اور اللہ کا وعدہ ہے، فخ کرو نیت کر تم اش کرو لی بلا تک فرون، لوگوں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ تم رب کا ایک مرتبہ نام لو، رب تمہارا 10 مرتبہ نام لے گا، اور رب اعلان کر دے گا، اے دنیا کے لوگوں، فلاں نے میرا نام لیا ہے تم اس کا نام لیا کرو۔ تو چونکہ انبیاء اولیاء نے نام لیا اللہ جل مجد الکریم کا، انہوں نے ذکر کیا اللہ جل مجد الکریم کا، تو جتنا انہوں نے ذکر کیا اللہ نے، اتنا ان کا نام بلند کر دیا۔ ارے جنہوں نے رب کا نام بلند کیا، اللہ جل مجد الکریم نے ان کا نام بلند کر دیا۔ تو دیکھیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم بت خانوں میں جا کر بتوں کی دھرگت بناتے ہیں، بتوں کو توڑتے ہیں، حضرت ابراہیم مجنیق میں بیٹھ کر رب کو پکارتے ہیں، اور آج یعنی آج میں چھلانگ لگاتے ہوئے رب پر توکل کرتے ہیں، آج میں جا کر بھی رب کی توحید کو بیان کرتے ہیں، گھر چھوڑنا پڑتا ہے گھر چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر اپنے رشتے داروں کو چھوڑنا پڑتا ہے چھوڑ دیتے ہیں، اگر اللہ کے لیے اپنے یعنی چھوٹے سے بچے کو، حضرت چند دن حضرت اسماعیل کو، اپنی زوجہ مطہرہ کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ دو کہ جہاں نہ پانی، نہ کھانا، نہ انسان، نہ بشر، نہ کوئی ملنے والا، نہ کوئی غمی خوشی کا ساتھی، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی آنے جانے والا، نہ پانی، کچھ بھی نہیں، تو اللہ کی خاطر چھوڑ دو، اے ابراہیم آپ میرا گھر بنا دو، سب بنایا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ جل مجد الکریم نے کائنات کا امام بنا دیا۔ کہا لوگوں، لوگ لاکھ ہوں تو امت بنے گی، لوگ کروڑ ہوں تو امت بنے گی، لیکن میرا ابراہیم، ان ابراہیم کان امتن، میرا ابراہیم اکیلا ہی پوری امت ہے، میرا ابراہیم اکیلا ہی پوری جماعت ہے۔ تو جہاں ایک بھی اہل حق کھڑا ہو جائے وہ ایک ہی پوری جماعت ہوتی ہے۔ اب کہا میرے آقا نے اتبعوا سواد الاعظم من شذا شذا فی النار، کہا جب قوم فرقوں میں بٹ جائے گی، جب قوم جو ہے وہ تفرقہ بندی میں بٹ جائے گی، تو بڑی جماعت کی پیروی کرنا، بڑی جماعت پر ید اللہ علی الجماعت، جماعت پر اللہ جل مجد الکریم کا ہاتھ ہے۔ اور بالاتفاق علماء نے لکھا، اہل حق اہل سنت اگر دنیا میں ایک ہوگا تو وہی جماعت ہوگی، اگر باطلوں کا بڑا یعنی تعداد بڑھ جائے کسی وقت تو وہ جماعت نہیں کہلائے گی، جماعت وہی کہلائے گی جس پر اللہ کا ہاتھ ہوگا، جماعت وہی کہلائے گی جس پر محبوب کی رحمت کی چادر ہوگی۔ تو فرمایا لوگوں چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو، اب میرا ابراہیم اکیلا جو ہے وہ پوری امت ہے، وہ پوری قوم ہے، بلکہ وہ کائنات کا امام بنا دیا گیا ہے۔ کیوں امام بنا دیا؟ اس نے رب کا ذکر بلند کر دیا، اس نے بت خانے میں جا کر رب کی توحید کا ڈنکا بجا دیا، اور یہ نہیں سوچا کہ اتنے بتوں کو توڑنے کے بعد میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس انجام سے اور اس سے بے خوف خطر جو تھا وہ یعنی بت خانے میں چلا گیا، اس نے رب کی توحید کو زندہ کیا، رب نے ابراہیم کا نام زندہ کر دیا۔ کہا ابراہیم، کون ابراہیم؟ کان امتن، وہ ایک امام تھے، وہ پوری امت تھی، کانت للہ حنیفہ، اللہ کا فرما بردار اور سب سے جدا، سب سے علیحدہ۔ یعنی دیکھیے یہاں لوگ کہتے ہیں اب دیکھو جی ساروں کو چھوڑ کے بھی تو نہیں نہ چلا جاتا، اگر دیکھو جی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ سب کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ابھی دیکھیے کہ مجبوریاں ہیں فلاں بادشاہ کی، یہ یہود و نصارہ کے خلاف اکیلا کیسے کھڑا ہو جائے؟ فرمایا کانتا للہ حنیفہ، اکیلا ہی علیحدہ ہو گیا، رب کے دین کی خاطر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے کھڑے ہو گئے، اکیلے نے توحید کا جھنڈا بلند کر دیا۔ نہ اپنوں کو دیکھا، نہ بیگانوں کو دیکھا، نہ چھوٹوں کو دیکھا، نہ بڑوں کو دیکھا، نہ عوام کو دیکھا، نہ بادشاہوں کو دیکھا، اللہ کی توحید کا جھنڈا لے کر اکیلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نمرود اور نمرودیوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں کہ ایسا کم ہی لوگ ملیں گے۔ کہا ولم یکن من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، حضرت ابراہیم نے کبھی شرک نہیں کیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم شرک میں سے شرک والوں سے دور تھے۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تو اللہ نے سند عطا کر دی کہ وہ حنیف تھے، وہ مشرک نہیں تھے، وہ لوگوں سے جدا تھے، وہ مشرکوں سے جدا تھے، وہ گناہگاروں سے جدا تھے، وہ تو اللہ کی توحید کے پرچاری تھے، اللہ کی توحید کے دائی تھے۔ حضرت ابراہیم، ویسے تو ہر نبی شرک سے پاک ہوتا ہے، بلکہ مومن شرک سے پاک ہوتا ہے، وہ مومن نہیں ہے جو مشرک ہو۔ مومن اور شرک یہ دو مترادف چیزیں ہیں، مومن شرک نہیں کر سکتا، مشرک مومن نہیں ہو سکتا، لیکن خاص کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں اللہ نے بار بار قرآن میں کہا ما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں۔ ارے جو خدا کا گھر بنا دے، ارے جو اپنے توحید کی خاطر آج میں چھلانگ لگا دے، جو چند دن کے بچوں کو بیوی کو بردار دن غیر جی گر آنے چھوڑ آئے، ارے جو اللہ کے کہنے پر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دے، وہ مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی خاطر اپنا شہر چھوڑ دے، اپنا گھر بار چھوڑ دے، وہ مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم کا ایک فعل دیکھیے جس کو قرآن نے بیان کیا، جس کو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، وہاں بھی میں نے تفصیلن سے بیان کیا۔ آج پھر میں ذرا آپ دوستوں کو بہن بھائیوں کو اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آج چونکہ بڑے ملتے ہیں اور ہر طرح سے فتح کی مشینیں جاری ہیں، فلاں مشرک، فلاں نبی کو بکن میں حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا، اب جو حضرت ابراہیم کو مشرک کہے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ کہ آپ جا رہے ہیں، ایک جانور مرا پڑا ہے، اس کا آدھا جسم سمندر میں ہے، دریا میں ہے، آدھا خشکی پہ ہے، خشکی والے حصے کو جو ہے وہ خشکی کے جانور درندے کھا رہے ہیں، مردار کھانے والے، اور جو پانی میں ہے وہ پانی والے جانور اس کو کھا رہے ہیں۔ اب پتا نہیں سینکڑوں کے پیٹ میں جاتا ہے وہ جانور یا ہزاروں کے پیٹ میں جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر سوچتے ہیں، ارے یہ اتنے پیٹوں میں جائے گا تو اللہ اس کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ جل مجد و کریم اس اتنے یعنی جانوروں کے پیٹوں سے اس کو کیسے نکال کے اس کے یعنی اکٹھا کرے گا، اس کے ذاتر اس کو زندہ کرے گا؟ وہاں کھڑے کھڑے حضرت موسیٰ حضرت سین ابراہیم عرض کرتے ہیں، رب ارینی کیسا تو ہی الموتا، باری تعالیٰ مجھے دکھا دے تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ رب نے کہا ولم تؤمن، اے ابراہیم تجھے ایمان نہیں ہے، تو مانتا نہیں؟ کہا بلا باری تعالیٰ مانتا ہوں، اس میں یہ شک نہیں کہ میں مانتا نہیں، میں مانتا ہوں. بعض اوقات سوال صرف انکار کی وجہ سے نہیں کیا جاتا، بعض اوقات صرف وحی کا انتظار اس لیے نہیں کیا جاتا کہ علم نہیں ہے، مان نہیں رہا. اس میں لوگوں کو سمجھانے والی باتیں ہوتی ہیں. آج تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے انشاءاللہ نہ کہا، 40 دن تک وحی نہ آئی، اور کیونکہ اللہ کے نبی کو علم نہیں تھا. ارے بعض اوقات ایمان ہوتا ہے لیکن اللہ سے اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ لوگوں کو اس میں کئی حکمتیں معلوم ہو جائیں. کہا باری تعالیٰ بلا، میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں، میرا ایمان ہے، ولیکن یطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں کہ میرا قلب، مجھے اطمینان قلب مل جائے، میری آنکھیں دیکھ لیں. کہا اے ابراہیم، 4 پرندے پکڑو، ان کو ذبح کرو، ان کی کھال اتارو، ان کو یعنی قیمہ بنا کر چاروں کا قیمہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا دو، اور سارے جتنے یہاں پہاڑ ہیں پہاڑوں کے اوپر اس چینے کو رکھ دو، اور سب کے جو سر ہے پرندوں کے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھو. اب کیا کرو؟ اب وہ کام کرو جو کبھی لوگ نبیوں کو پکارنے والوں کو لوگ شرک کہیں گے، مشرک کہیں گے. اے ابراہیم، اب تم جن کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا تھا، اب ان کو پکارو، اب ان کا نام لو. اب حضرت ابراہیم نے نہیں کہا کہ دیکھو میں نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، اپنے ہاتھوں سے ان کا خون نکلا، اپنے ہاتھوں سے ان کا قیمہ کیا، اب میں مردوں کو کیسے پکاروں؟ لوگ کہتے ہیں عجیب لوگ ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کفن پہناتے ہیں، خود اس پر جنازہ پڑھتے ہیں، اور دفن کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ زندہ ہے، دیکھو جی اس کو پکاریں تو سنتا ہے. اللہ جل مجل کریم نے کہا کہ دیکھو ابراہیم، ان کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو، اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، ان کا قیمہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا دو، اور ملانے کے بعد ان کو پہاڑوں پہ رکھ دو، پہاڑوں پہ رکھنے کے بعد ان کو اپنی طرف پکارو، وہ تیری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، اڑتے ہوئے آئیں گے. اب حضرت ابراہیم نے جب پکارا تو ذرا ایمان سے بتائیے، ان لوگوں سے پوچھئے کیا سمجھ کے پکارا تھا، کہ جن کی سننا میرے ہاتھ میں ہے وہ میری آواز سنیں گے. کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھ کے پکارا تھا کہ کیا یہ زندہ ہے؟ کہا تم آواز مارو، زندگی دینا میرا کام ہے، ان کو سنانا میرا کام ہے، تم یہ عقیدہ رکھو یہ تیری بات سنیں گے، یہ تجھ پر تیرے قریب دوڑتے ہوئے آئیں گے. ارے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو مشرک نہیں، جن کے بارے میں یہ اللہ نے بار بار سندیں عطا کر دی، میرا ابراہیم مشرک نہیں ہے، وہ ابراہیم مردوں کو پکار رہا ہے، اور مردوں کو یہ سمجھ کے پکار رہا ہے کہ یہ آئیں گے، یہ میری بات سنیں گے. اب جب ابراہیم خلیل اللہ نے پکارا تو جو گوشت کے ٹکڑے ہوئے تھے، جو قیمہ ہوا تھا، ارے قیمہ ادھر سے اڑتا ہے اس پہاڑ پہ جاتا ہے، وہاں سے دوسرے پنجے کرتا ہے اس پہاڑ پہ جاتا ہے، وہاں سے اڑتا ہے تیسرے پہاڑ پہ جاتا ہے. سارے کے سارے قیمے ملے، پورے کے پورے جسم بنے، جسم بن گئے، لیکن ابھی ان کے سریاں، ان کے سر جو ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے، سر تو حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں تھے. اب حضرت ابراہیم نے پکارا تو بنا سروں کے وہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ اڑتے ہوئے آ رہے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ رہے ہیں. قرآن کا واقعہ ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ اس کی سند ضعیف ہو جائے، کسی مولوی کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بریلوی نے کوئی حکایت نہیں بیان کی کہ دیکھو جی مردوں کو آواز ماری تو وہ چل کے آ گیا. آج لوگوں نے مذاق بنا لیا کہ دیکھو جی یہ پکارتے ہیں، کہتے ہیں نبی ولی چل کر آ بھی جاتے ہیں، نبی سن بھی لیتے ہیں. ارے معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ مثال تو ٹھیک نہیں، لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ تم نے جانوروں کی جانوروں جتنا بھی تم نے ان کو سلا نہ دیا، ان کو طاقت نہ دی، جانور تو اڑ کے آئے، نبی آواز مارے تو ان میں یعنی روح پڑ جائے. ارے جب نبی کو پکارا جائے گا، جب نبی کسی کو پکارے گا تو کیا ان میں تو پہلے روح ہے، کیا وہ تشریف نہیں لائیں گے؟ تو اس کا مطلب ہے مردوں کو پکارنا، جن کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا جائے ان کو پکارنا، یہ اس شخص کی سنت ہے جس کو رب نے سرٹیفکیٹ دے دیا. لوگوں یہ مشرک نہیں ہو سکتا، یہ مشرک نہیں ہے. اگر تم نے اس کو مشرک کہا تم خود مشرک ہو جاؤ گے. کوئی آج کہے ابراہیم مشرک تھے، ما کان من المشرکین ولم یکن من المشرکین، وہ مشرک نہ تھا، وہ شرک سے دور تھے. اب دوسرا واقعہ سنیے، جب اللہ عز و جل نے کہا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ علیک الصلاۃ و تسلیم، آپ ایسا کیجئے کہ آپ میرے لیے ایک گھر بنا دیجئے. گھر بنا دیا. اب اللہ کہتا ہے اے ابراہیم جبل بکویت پہ چڑھ جاؤ، واذن للناس للحج، اور لوگوں کو حکم کرو، آواز مارو ابراہیم لوگوں کو، کیا لوگوں حج کرنے کے لیے اے ابراہیم تو جبل ابو قبیس پہ چڑھ کے راز بھار، ابراہیم خلیل اللہ مکے میں کھڑے ہو کر جبل ابو قبیس پہ چڑھ کے رب کے کہنے کے مطابق قرآن کہہ رہا ہے، آواز مارتے ہیں، کن کو آواز مارتے ہیں؟ کیا کریمیوں کو آواز مارتے ہیں؟ کیا جو سن رہے ہیں بظاہر ان کو آواز مارتے ہیں؟ نہیں، آپ آواز مارتے ہیں قیامت تک کے آنے والوں کو. اور جس نے ابراہیم خلیل اللہ کی آواز کو سنا، اور جس نے کہا اے ابراہیم فرمائیے میں حاضر ہوں، جس نے بھی جب بہ کہہ دیا وہ بھی حج کرے گا. جس نے ایک مرتبہ کہا ایک مرتبہ حج کرے گا، جس نے دو مرتبہ کہا دو مرتبہ حج کرے گا، جس نے سو مرتبہ کہا سو مرتبہ حج کرے گا. ارے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پہاڑ پر چڑھ کے جن کو پکارا تھا کیا وہ قریب تھے، قریب سمجھ کر پکارا تھا یا دور تھے؟ اور دور کو کہتے ہو جو یہ عقیدہ رکھ کے پکارے کہ دور و نزدیک سے وہ سنتا ہے، وہ مشرک ہو جائے گا. ارے تم تو نبیوں کو یہ کہتے ہو دور سے پکارنا شرک ہے، میرے ابراہیم نے تو کافروں کو بھی پکارا تھا، میرے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مومنوں کو بھی پکارا تھا، جو پیدا ہو چکے تھے ان کو بھی پکارا تھا، جو ابھی پیدا ماؤں کے پیٹوں میں تھے ان کو بھی پکارا تھا، جو باپوں کی سلبوں میں تھے ان کو بھی پکارا تھا، جن کے ابھی باپ دادا پیدا نہیں ہوئے تھے ان کو بھی پکارا تھا، اور جو ابھی قیامت تک آئیں گے ان کو بھی پکارا تھا، جن کا نام و نشان نہیں ان کو بھی نبی پکارے. تو رب کہے رب جا کو منل مشرقین، خبردار میرا ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں ہے. ارے جو یہ سمجھ کے پکارے کہ جو ابھی آیا نہیں وہ بھی سنتا ہے، جو ماں کے پیٹ میں ہے وہ بھی سنتا ہے، جو باپ کی سلم میں ہے وہ بھی سنتا ہے، ارے نبی یہ عقیدہ رکھ کے پکارے تو رب کہتا ہے یہ مشرک نہیں. آج بریل بھی پکارے تو دیوبندی کہتا ہے مشرک ہے، وادی کہتا ہے مشرک ہے. ارے میں رب کی مانوں یا اس کی مانوں؟ رب تو کہتا ہے ابراہیم تو پکار، میں تجھے اس لیے کہہ رہا ہوں جو تجھے ماننے والا ہوگا تو ان کو پکار وہ تجھے پکاریں گے. نبی ہمیں پکارتے رہے، ہم نبی کو پکارتے ہیں، وہ کہیں یا نبی، وہ کہے امتی تجھے کیا یا نبی، اے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، میرے آقا پیدا ہوتے امتی امتی پکارے، میرے آقا اور ساتھ ہر سا قیامت کی پہنا یعنی ہول ناچیوں میں امتی امتی پکاریں، میرے آقا گمجے خدرا میں امتی امتی پکاریں، میرے آقا صبح شام امتی امتی پکاریں. اور امتی نے کیا سلا دیا کہ اگر تو نبی کو پکارے گا تو مشرک ہو جائے گا، ارے اگر نبی مجھے پکارے تو مشرک نہیں ہوتے، جب میں بھی آقا کو پکاروں تو مشرک نہیں ہوں گا. میرے آقا جب پکارتے رہے، دن رات پکارتے رہے، میرے آقا جب صبح شام پکارتے رہے، تو میرے آقا نے کیا سمجھ کے پکارا؟ حضرت ابراہیم نے کیا سمجھ کے پکارا؟ رب کہتا ہے لوگوں یہ مشرک نہیں. تو اس کا مطلب ہے جو مومن کام کرے، جو ان کی سنت پر چلے، تو وہ آدمی بھی اسی کے مطابق ہوگا. اگر دور سے پکارنا، اگر جن کی روح نکل دے ہو ان کو پکارنا شرک ہوتا تو کبھی حضرت ابراہیم یہ کام نہ کرتے. رب کہتا ہے یہاں کہا میں لم یکن من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں، اور وہاں کہا ما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں ہے. آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو نبیوں کو پکارتے ہیں وہ مشرک کہنے والے ان کو کیا واقعی نبیوں کو پکارنے والے مشرک ہو گئے، یا جو کہتے ہیں وہ مشرک ہو گئے؟ تو اگر آج کوئی دور سے پکارے تو اس کو مشرک کہا جائے، تو کسی نہ کسی بہانے سے یہ فتویٰ حضرت ابراہیم پر بھی جائے گا، یہ فتویٰ صحابہ اکرام پر بھی جائے گا، یہ فتویٰ میرے آقا پر بھی جائے گا، یہ فتویٰ انبیاء اکرام پر بھی جائے گا. ارے صرف ہم تک فتوے رہتے تو ہم بھی خاموش رہتے. ہمیں بھی یہ ہم کہتے ہیں میرے امام نے کہا تھا مجھے گالیاں دے لو، میرے باپ دادا کو گالیاں دے لو، دن رات مجھے کوسو، میرے آقا کو کچھ نہ کہنا، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، مجھے جو چاہو کر لو. میں کہتا ہوں اگر صرف بریلویوں پر فتوے شرک لگتا تو کوئی بات نہیں، ہم خاموش رہتے، لیکن یہ فتوے جب امام بریلویوں کا لیتے ہیں، فتح انبیاء پر لگاتے ہیں، فتح صحابہ پر لگاتے ہیں، نام بریلویوں کا لیتے ہیں لیکن حقیقت میں فتح اولیاء اکرام پر لگاتے ہیں، اس وقت ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ارے میں تو یہاں پہ یا رسول اللہ کہوں تو مشرک ہو جاؤں. ارے منبر رسول پر مسجد نبوی میں حضرت سیدنا عمر فاروق یا ساریہ کو الجبل کہیں تو وہ مومن رہیں، تو اگر منبر رسول پر سیدنا فاروق اعظم یا ساریہ تو الجبل کہیں، یہ سمجھ کے کہیں کہ ساریہ نہامت کے میدان میں میری آواز سن رہا ہے تو وہ مومن ہیں، تو میں یہاں سے کہوں کہ یا رسول اللہ اور میرے آقا مدینے میں سن رہے ہیں تو یہ بھی شرک نہیں ہو سکتا، یہ بھی عین ایمان ہے. اگر دیکھیے ادھر اللہ نے جتنی تعریف ابراہیم کی کی اور ایمان کے لحاظ سے جتنی تعریف میرے آقا نے عمر فاروق کی کی, اللہ اکبر, میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عمر ہے کہ عمر, بخاری کی حدیث ہے, اے عمر تو جس گلی سے گزرے شیطان اس گلی سے نہیں گزرتا, اے عمر شیطان تیرے سارے سے بھاگا ہے. تو اگر یہ شرک ہوتا, اگر یہ کفر ہوتا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی منبر رسول پر بیٹھ کر اتنی دور سے حضرت ساریہ کو نہ پکارتے. تو میرے بھائی ابھی دیکھیے, یہ تو صرف عمر فاروق پر فتوا لگا, عمر فاروق کو بھی چھوڑیے, اب نبیوں کے امام پر جائیے کہ جو نبیوں کے امام ہیں, جو میں نے توحید کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور جن کی توحید پر ہمیں ناز کرنا پڑتا ہے, انہوں نے حضرت ابراہیم پر تو فتوا لگا ہی دیا نا, انہوں نے حضرت آدم پر تو مشرک ہونے کا فتوا نام لے کر لگا دیا نا. کتاب و توحید پڑھ لیجیے, پورے واقعے میں صرف ایک پورے باب میں صرف ایک واقعہ درج کیا کہ جہاں باندھا نا باب کے نام رکھنے میں شرک کرنا, تو پورے باب میں کتاب و توحید میں صرف ایک باب باندھا, صرف ایک واقعہ پیش کیا گیا, کتاب چھپی ہوئی ہے اردو میں, فارسی میں, انگلش میں, فرانسیسی میں, عربی میں, ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہے اور ہر مسجد میں مفت مل رہی ہے. لاکھوں کی تعداد سے کتاب و توحید محمد بن عبد الوہاب نقوی کی ان لوگوں نے تقسیم کی ہے, آج بھی پڑھ لیجیے جہاں یہ لکھا کہ نام شرک فل اسماء, ناموں میں شرک, تو وہاں پورے باب میں ایک واقعہ درج کیا گیا ہے. اور وہ واقعہ کیا درج کیا گیا ہے کہ حضرت آدم نے اپنے بیٹے کا نام شیطان کے نام پر رکھ کے شرک کیا تھا. میں کہتا ہوں چلو ساتھ کو اور بھی واقعہ ہوتا, کہہ دیتے کہ جی اصل واقعہ وہ تھا, یہ تو ویسے درج ہو گیا, لیکن نہیں, ان لوگوں نے حضرت آدم کو مشرک کہا اس آیت کے مطابق, اور ان لوگوں نے حضرت سینا ابراہیم خلیل اللہ کو مشرک کہا. اب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھیے, ہم کہیں یا رسول اللہ تو کہتے ہیں مشرک ہو گیا, میرے آقا کریم صحیح مسلم کی حدیث ہے, سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کے لیے تہجد کے لیے وضو کر رہے ہیں, آپ وضو کرتے کرتے کہتے ہیں, کہتے ہیں لبیک لبیک لبیک ون سرتا ون سرتا ون سرتا. سیدہ میمونہ پوچھتی ہیں پیارے آقا کو آدمی نظر تو نہیں آ رہا, آپ کس کو فرما رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ابھی میرا غلام راجز مکے سے چلا تو کافروں نے اس کے ارد گرد گھیرا ڈال دیا, جب راجز نے دیکھا کہ اب میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے تو راجز نے مجھے مدد کے لیے پکارا, میں نے کہا میرے راجز میرے غلام میں آ گیا میں نے تیری مدد کر دی میں نے تیری مدد کر دی. اور کتنے دنوں کے بعد حضرت راجز رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے مدینے پہنچے تو لوگوں نے پوچھا کہ فلاں وقت کیا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا اس وقت میرے پیچھے قریش مکہ لگے ہوئے تھے, میں ان سے ڈرتا ہوا میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گیا, جب ان لوگوں نے مجھ پر گھیرا تنگ کیا, جب میں ان کے تیروں کی زد میں تھا جب میں ان کی تلواروں کے زد میں تھا تو میں نے آقا کو پکارا, اسی وقت سارے کے سارے کافر کوئی گر پڑے کوئی بھاگ گئے اور میں چلتا چلتا مدینے پہنچ گیا. میرے آقا نے کیا سیدھا راہ کے پکارا تھا, کیا سمجھ کے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پکارا تھا کہ کیا راجت کو میں بچاؤں گا یا نہیں بچاؤں گا؟ انہوں نے تو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں چھوڑا. پھر کہتے ہیں یہ مدد مانگنا شرک ہے, یہ انشاءاللہ یہ بھی آگے آئے گا واقعہ, آصف بن برقیہ کا واقعہ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے سنا ہوا ہے. کہتے ہیں نہیں وہ چیز مانگنی جو ماں فوق الاسباب ہو وہ شرک ہے, جو ماں تحت الاسباب ہو وہ شرک نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ کون تخت لے کر آئے گا, تو یہ تخت لانا ماں فوق الاسباب ہے یا ماں تحت الاسباب ہے؟ ارے یہ بندے کے لیے تو ماں فوق الاسباب ہے, کوئی سبب نہیں ہے کہ اتنا بڑا تخت اتنی دور سے اتنی جلدی کوئی بھی لے آئے. تو اللہ کا نبی حضرت سلیمان غیر اللہ سے ماں فوق الاسباب میں مدد طلب کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے نبی تو مشرک نہیں ہو سکتا, ان کاموں کو کہنے والا مشرک ہوگا, ان کاموں کو کہنے والا بے ایمان ہوگا. تو انہوں نے تو انبیاء کو نہیں چھوڑا, انہوں نے تو اولیاء کو نہیں چھوڑا, انہوں نے تو صحابہ کرام کو نہیں چھوڑا رضی اللہ تعالی عنہم, اور ان ظالموں نے کسی نیک آدمی کو نہیں چھوڑا. اس لیے اللہ بار بار کہتا ہے, اللہ کو پتا تھا یہ میرے ابراہیم کے افعال پر بھی فتویٰ لگائیں گے, یہ میرے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کاموں پر بھی فتویٰ لگائیں گے, لہذا اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا واللہ یجاکو من المشرکین, خبردار لوگو میرا ابراہیم میرا خلیل جو ہے وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا, وہ مشرک نہیں تھا, شاکرن وہ تو شکر گزار تھا, لانعمہ ہی اللہ کی نعمتوں کا, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا تھا, وہ تو اللہ کا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا. تو شکر گزار ہوتا کیا وہ شرک کرتا ہے؟ ارے شرک تو ظلم عظیم ہے, شرک جو ہے ان میں شرکا نہ ظلم عظیم, شرک جو ہے ظلم عظیم ہے. تجھے رب کی نعمتوں کا اظہار کرتا ہے وہ کیسے شرک کرے گا؟ ارے جو سمجھے کہ رب مجھے رزق دیتا ہے وہ غیر کو راغب سمجھے گا, یہ تو ظلم ہے. یہ کبھی بھی شاکر جو ہے شکر گزار بندہ شرک نہیں کرے گا. تو بھائی دیکھیے اللہ نے کہہ دیا میرا ابراہیم میرا شکر گزار بندہ تھا, تو یہ شکر کرنا جو ہے نا یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہم سب کو عطا کر دے, یعنی ہم اللہ جل مجد کریم پر ہم یعنی معاذ اللہ کبھی اس کی شکایت تو فوراً کر دیتے ہیں, ذرا تکلیف آ گئی تو فوراً بتانے لگتے ہیں دیکھو جی اتنی تکلیف آئی, ارے اتنی جو نعمتیں دی اس کا تو نے کبھی چرچا کیا تھا؟ اس کی نعمت کا تو نے کبھی, اب جو گھر گھر جا کر تو جھورا ٹوٹ رہا ہے کہ مجھ پر ایسی مصیبت آ گئی ہے, میں تو جب سے آیا بیمار ہی ہوں, میرے پر تو امتحان ہی آ گئے ہیں, مجھ پر تو رب کی رحمت نہیں. جب رب کی رحمت تھی تو تو نے کیا کیا تھا؟ کبھی رب کی رحمت کا شکر تو ادا نہیں کیا. ارے رب کی رحمت کا شکر ادا نہیں کرتا تو اس کی طرف سے امتحان پر تو اس کی شکایتیں کرتا ہے. اور یا کہتے ہیں کہ بیماری تو شفا کو اللہ نے دینی ہے, ہر بندے بندے کو بتائیں گے تو یقیناً رب کے یعنی شکایت ہو جائے گی, وہ شفا تو نہیں دیں گے. تو ارے ارے کبھی اگر زبان سے نکل بھی جائے کوئی اللہ نہ کرے شکوا, تو جب رب عطا کرتا ہے پھر اس کا شکر بھی تو ادا ہونا چاہیے نا. تو حضرت ابراہیم تو شکر ہی ادا کرتے ہیں, حضرت ابراہیم خلیل اللہ تو اللہ جل مجد کریم کا شکر. اور دیکھو یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ بڑی ہی پیاری سنت ہے کہ آپ جیسا مہمان نواز شاید دنیا میں کوئی نہ ہوا ہو. آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے, حتیٰ کہ آپ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے جب تک مہمان نہ آتا, کئی کئی دن تک آپ کھانا نہیں کھاتے تھے کہ مہمان نہیں ہے. ایک دن یعنی کئی دن گزر گئے آپ نے کھانا نہ کھایا, بھوک سے نڈھال ہیں. اللہ کہتا ہے فرشتوں کو, فرشتوں جاؤ اس کو جا کر کوئی ایسا طریقہ کرو کہ آئندہ یہ مہمان کی اتنا نہ سوچا کرے, کھانا کھا لیا کرے, اگر نہیں آتا فرشتے آئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فوراً کھانا ان کے سامنے رکھا, فرشتوں نے کہا دیکھو ہمیں کوڑ کی بیماری ہے, اور جو ہمارے ساتھ کھاتا ہے اس کو بھی کوڑ کی بیماری لگ جاتی ہے, تو اس لیے تم ہمارے ساتھ نہ کھانا. اب یعنی ایک بات کرنی تھی, اللہ نے امتحان, اللہ نبیوں کے امتحان لیتا ہے, اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ امتحانوں میں کامیاب ہونے والے ہیں. حضرت ابراہیم کہتے ہیں دیکھو اللہ کے بندو, اب تو میں تمہارے ساتھ ضرور کھاؤں گا, کہ اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہوا ہے, مجھے کوڑ سے بچایا ہوا ہے, مجھے بیماریوں سے بچایا ہوا ہے, تو تمہیں بیماری ہے مجھے نہیں, تو میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تمہارے ساتھ ضرور کھاؤں گا. تو اس لیے اللہ جل مجد کریم نے کہا فرشتوں دیکھا میرے اس بندے کو, یہ میری ہر نعمت کا شکر ادا کرتا ہے. تو کہا وہ تو شکر ادا کرنے والا ہے, اذ تباہ ہم نے اس کو چن لیا, وہداہ اور ہم نے اس کو سیدھی راہ, الی صراط مستقیم سیدھی راہ دکھا دی, ہم نے اس کو سیدھی راہ پر چلا دیا, اور وہ راہ جو ابراہیم خلیل اللہ کی ہے وہ سیدھی راہ ہے. آج ہمیں دیکھنا چاہیے صراط مستقیم کون سی ہے. ہر شخص کہتا ہے اس دن صراط المستقیم, باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ چلا, ہمیں سیدھی راہ دکھا. کوئی کہتا ہے دکھا, کوئی کہتا ہے چلا, وہ کہتے ہیں دکھا, ہم کہتے ہیں چلا. انہوں نے سب نے ترجمہ کیا اس دن صراط المستقیم, باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا. امام اہل سنت نے ترجمہ کیا باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ چلا. وہ ابھی تک دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہم سیدھی راہ پہ چل رہے ہیں. انہوں نے رب سے مانگا ہی یہ تھا کہ باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے. ان سب کا ترجمہ پڑھ لیجئے اس دن صراط المستقیم, سب ترجمہ یہ کرتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا. میرے نام امام اہل سنت نے ترجمہ کیا اس دن صراط المستقیم باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ چلا. ارے وہ دیکھنے والے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ہم چلنے والے ہیں, ہم چل رہے ہیں. ارے جو صرف دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہی رہتا ہے, اور جو چلتا ہے وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. تو ہم تو چلنے والے ہیں. اب دیکھیے کہ رب نے کہا میں نے حضرت ابراہیم کو سیدھی راہ پر چلا دیا. اب سیدھی راہ کون سی ہے؟ تو آگے جیسا ابھی آتا ہے کہ اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد فرما دیا کہ دیکھو وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ, ہم نے اس کو دنیا میں بھلائی دے دی. حضرت ابراہیم کو دنیا میں کیا تھے, یعنی دیکھیے وہ دنیا سے نفرت کرتے تھے, حضرت ابراہیم دنیا سے پیار نہیں کرتے تھے, لیکن دنیا اتنی مٹی ہو گئی تھی کہ حضرت سیدنا خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہزاروں کے لحاظ سے یعنی بکریوں کے ریوڑ تھے, اور ان کے چرواہے کتے تھے, اور کتوں کے گلوں میں سونے کی زنجیریں تھیں, سونے کے پٹے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ ابراہیم خلیل اللہ, یہ آپ نے یعنی کتوں کے گلے اور پاؤں میں سونے کی زنجیریں اور پٹے اور زیور ڈالا؟ کہا یہ دنیا ہے, دنیا داری ایسی ہوتی ہے. یعنی اللہ جل مجد و کریم نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی نا, اب دنیا جیفا و طالب حال کلاب, یہ دنیا مردار ہے, طالب اس کے کتے ہیں. جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے جیسے کتا مردار کے پیچھے بھاگتا ہے, ایسے دنیا دار دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے. اور جب کتا مردار پہ جاتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا پیٹ بھر گیا تب بھی کسی کتے کو آگے نہیں آنے دیتا, پیٹ بھر کے بیٹھا کتا لیکن کسی کتے کو آگے نہیں آنے دیتا. یہی دنیا دار کی مثال ہے, یہ سب کچھ کمانے کے باوجود بھی کسی اور کے لیے خوش نہیں ہوتا, اور کو نہیں چاہتا کہ کچھ مل جائے. پھر کتا سب جانوروں سے, سب جانور کئی جانور ہیں جو مردار کھاتے ہیں, کبا ہے, اسی طریقے سے گد ہے, اسی طریقے سے اور کئی چیزیں ہیں جو مردار کھاتی ہیں, لیکن پیٹ بھرتا ہے تو چلی جاتی ہیں. یہ جو ہے جب پیٹ بھرتا ہے تو وہاں سے گوشت جو ہے مردار سے توڑتا ہے, اور پھر آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پھر یہ اس کو ذخیرہ کرتا ہے, پھر یہ یعنی مٹی کے نیچے جا کر کتا دباتا ہے کہ ابھی تو میں یعنی میرا پیٹ بھر گیا, جب بھوک لگے گی پھر کھاؤں گا. تو یہی دنیا دار کی بھی یعنی خسرت ہے, ذخیرہ بھی کرتا ہے, جو استعمال کرتا ہے اس کے بعد ذخیرہ بھی کرتا ہے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا کیسے دنیا ملی کہ آپ نے وہ سونا چاندی جو تھا وہ پتہ نہیں کتنے منوں کے حساب سے کتوں کے گلوں میں ڈال دیا. کہا ہم نے دنیا میں اس کی حسین کر دی, اور کیسے حسین کر دی, اسماعیل جبی اللہ جیسا بیٹا دے دیا, اسحاق مجی اللہ جیسا بیٹا دے دیا, اور یعقوب جیسا پوتا دے دیا, اور یوسف جیسے حسین پر پوتا دے دیا, اور رب کا گھر بنانے والے بن گئے. اور کیسی دنیا حسین کر دی کہ ان کی اولاد سے ربنا وباسفیہ رسول منہم, فرمایا باری تعالیٰ میری اولاد میں سے محمد عربی کو بھیج دے. پیارے آقا کو ان کی اولاد میں سے بھیج دیا. کہا دنیا بھی وسیع کر دی, دنیا بھی ہم نے ان کی حسین کر دی, وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور آخرت تو سبحان اللہ کہ اس کی شایا میں قرب ہے, جیسا اس کو قرب چاہیے سر آپ نے وہ قرب عطا کر دیا ہے آخرت میں سے, آخرت میں سے. اور پھر سب سے بڑھ کر میرے ابراہیم کی بڑی شانی, بڑی شانی حضرت اللہ کے خلیل کی بڑی عظمتیں, لیکن سبحان اللہ جو یہ عظمت ملی نا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو, سننا او خینا انتا بے ملتا ابراہیم حنیفہ. اور پھر اے میرے محبوب میں نے تجھے بھی وحی کی کہ تو میرے ابراہیم حنیف کی, اے ابراہیم اے میرے محمد کریم اتباع کرنا. اللہ اکبر, یہ ہے جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑی شان ہے کہ اللہ کے محبوب کو حکم ہو رہا ہے کہ ملت ابراہیمی پر ہو جاؤ, ملت ابراہیمی کا پاس کرو, ملت ابراہیمی پر چلو. اب پیچھے میں نے اشارہ کیا تھا وحدہ الا صراط مستقیم, سیدھی راہ پر وہ چلا. اب میرے آقا کو کہا اسی کی اتباع پر چلو, وہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے خلیل, میرے دادا جان, جب امجد کی کچھ نشانیاں ہیں, کچھ سنتے ہیں, آج پتا چلے گا نا کہ وہ سنتے کون سی ہیں. تو کہا کہ مسواک کرنا, حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ملت, یہ ناخن تراشنا, حضرت ابراہیم کی ملت, یہ موئے زیر ناف اور بغلوں کے بال لینا, یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت, مونچھوں کو چھوٹا اور داڑھی کو بڑھانا, یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت. تو کہا یہ ابراہیم خلیل اللہ کی سنتیں ہیں. اب دیکھیے کہ آج یہ یعنی زبردستی ایک جد کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ناخن بڑھاتے ہیں, ناخن کٹاتے نہیں, اسی طریقے سے یہ جو غیر ضروری بار ہیں ان کا خیال نہیں کرتے, اسی طریقے سے مبارک داڑھی جو ہے یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ملت کی نشانی ہے, یہ ملت ابراہیمی پر چلتا ہے, وہ ان سنتوں کو اپناتا ہے, مونچھوں کو چھوٹا کرانا یہ ملت ابراہیمی ہے, مسواک کرنا یہ ملت ابراہیمی ہے, آنکھوں میں سرما ڈالنا یہ ملت ابراہیمی ہے، یہ غسل کرنا یہ ملت ابراہیمی ہے، اور کہا اے میرے محبوب میں نے تجھے کہہ دیا، تجھے حکم فرما دیا کہ اے میرے محبوب ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، اور جہاں حضرت ابراہیم کے قدم لگ گئے، اللہ اکبر، جو اللہ کی خاطر آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں قدم، ان قدموں کو اللہ جل مجد و کریم یہ شان عطا کرتا ہے، ارے ان کے سر عزت کا کیا کہنا، ان کے جسم عزت کا کیا کہنا، ان کے ہاتھوں کا کیا کہنا، جن کے قدموں کی یہ بات ہے کہ اے میرے محبوب تاخذ من مقام ابراہیم مصلی، اے میرے محبوب جہاں میرے خلیل کے قدم لگے ہیں وہاں اپنی پیشانی رکھ دو، اس کو مصلی بنا دو، اس پتھر کی عزت کرو جس پر میرے ابراہیم کے قدم لگ گئے، تو اللہ باب فا ہے، کہا ابراہیم تو نے میرا نام لیا ہے، تو نے میرا نام زندہ کیا ہے، لے میں تیرے قدموں کے نشان قیامت تک زندہ کر دوں گا، اور مسلمان آج کوئی کہے نا کہ جو خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے وہ مقام ابراہیم کی زیارت نہ کرے، کیونکہ نبی کے قدم ہیں، قدموں میں کیا رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں نا احد پر نہ جانا، کہتے ہیں نا غار ثور پر نہ جانا، کہتے ہیں نا غار حرا پر نہ جانا، مولود نبی پر نہ جانا، ارے کیوں نہ جانا، میرے آقا غار حرا میں رہے، میرے آقا غار ثور میں رہے، میرے آقا احد پر گئے، میرے آقا میدان بدر میں گئے، میرے آقا سیدہ خدیجہ کبرا کے گھر میں رہے، میرے آقا سیدہ آمینہ کے گھر میں رہے، آج کہتے ہیں میں جہاں اللہ کے نبی کے قدم لگے نہ جانا، میرے رب نے فرمایا اے میرے محبوب تو ابراہیم کے قدموں کی زیارت کر، تو ابراہیم کے قدموں پر سجدہ کر، تو ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کو سنبھال کے رکھ، تیرے ماننے والے تیرے قدموں کا ادب کیا کریں گے، تیرے ماننے والے ان پتھروں کو چوما کریں گے جہاں محبوب تیرے قدم لگے ہیں، وہ خلیل کے قدم ہیں جہاں حبیب کے قدم لگے ہوں گے، اللہ کی قسم کبھی کوئی بعد میں نبی آنا ہوتا، چونکہ ہو نہیں سکتا، نبی بعد میں آ نہیں سکتا، اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو پتا چل جاتا کہ جہاں جہاں میرے آقا نے قدم لگائے ہیں وہ نبی کیسا احترام کرتے ہیں، وہ نبی کیسی عزت کرتے ہیں، یہ تو میں رات ہی رات پتا لگ ہی گیا تھا نا، کتنے نبیوں نے قدم اپنے سر جھکا دیے تھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، کتنے نبیوں نے پریشانیاں رکھ دی تھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، ارے آج تو فتوے دیتے ہیں کہ ان کے قدموں کے نشانات مٹا دو، رب نے کہا محبوب کیا ابراہیم خلیل اللہ کی یہ شان کم ہے کہ تو میرا محبوب ہو کر، میں تجھے کہہ رہا ہوں ابراہیم کی ملت کی اتباع کرنا، ملت ابراہیمی میں سے ہو جانا، تو وہ ملت ابراہیمی میں سے ہونے کا کیا مطلب، کہا ان کی یادگاروں کو یاد رکھو، حضرت ابراہیم نے جو کام کیا جہاں جہاں سے گزر گئے ان قدموں کو بھی نشانیاں بنا لو، جہاں جہاں میرے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ و تسلیم نے کرم نوازی کی ان کو بھی اپنے یعنی نقش قدم کو بھی اپنا سجدہ گاہ بنا لو، تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ و تسلیم نے جو کچھ کیا کہا محبوب تم بھی کرو، تو دیکھیے میرے اللہ جل مجد و کریم نے ساری کائنات کے لیے ایک مثال قائم کر دی، میرا محبوب اگر کسی نبی کے قدموں کی یعنی نشانی پہ سجدہ کر رہا ہے تو لوگوں آج یعنی ان چیزوں کو شرک کہنے والوں سوچنا، اگر کسی متبرک پتھر کی تعظیم کرنا شرک ہوتا تو پھر حجر اسود کو چومنا شرک ہوتا، اگر کسی متبرک پتھر کا سجدہ کرنا شرک ہوتا تو مقام ابراہیم کے نیچے نماز پڑھنا شرک ہوتا، کہا آج بھی جب طواف کرتے ہو تو ساری مسجد حرام ہے، ساری برکت والی ہے، کہا لیکن جہاں ابراہیم کے قدم لگے ہیں وہاں جا کر دو نفل پڑھو، وہاں جا کر تم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، ارے کیا دوسری مسجد نہیں، کہا ساری مسجد ہے، لیکن یہاں آؤ گے تو پتا چلے گا یہاں کسی اللہ کے بندے نے قدم لگائے تھے، یہ جگہ سارے حرم پاک سے علیحدہ ہو گئی ہے، تو کہا اے میرے محبوب ثم اس کے بعد تو ہم نے یہ کرم کر دیا، اوحینا الیک ہم نے تیری طرف وحی کر دی، ان اتبع ملت ابراہیم کہ تو ابراہیم خلیل اللہ کی ملت کی اتباع کر، حنیفہ جو سب سے علیحدہ تھے، وہ ما کان من المشرکین اور مشرکوں میں سے نہ تھے، پھر دیکھو کہا وہ مشرک نہیں تھے، لوگوں خیال کرنا میرا ابراہیم مشرک نہیں تھا، لوگوں خیال کرنا میرے ابراہیم پر شرک کی تہمت نہ لگانا، تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ و تسلیم اپنے محبوب کی نعتیں سنتے، اپنے محبوب کی نعتیں پڑھتے، آقا کریم کی آمد کی دعائیں کرتے، ارے فرق کیا ہے، دیکھیے عمل میں حضرت ابراہیم کہا کرتے تھے ربنا و بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک و یعلمہم الکتاب و الحکمہ و یزکیہم انکا انت العزیز الحکیم. باری تعالی محبوب بھیج دے, باری تعالی محبوب بھیج دے. وہ دعائیں کرتے تھے باری تعالی محبوب بھیج دے, وہ لوگوں کے سامنے کہا کرتے تھے باری تعالی محبوب بھیج دے. ہم کہتے ہیں باری تعالی تیرا محبوب آ گیا. وہ آنے کی دعائیں مانگتے تھے, وہ آنے کی خوشی کرتے تھے, ہم آئے ہوئے کی خوشی کرتے ہیں. فرق تو اتنا ہے نا, آج لوگ ہمیں تو بدعتی کہتے ہیں, ارے نبی کے آنے کی خوشی کیوں کرنی, جیسے عام لوگ آ جائے ایسے وہ بھی آ جائے. ارے جو عام لوگوں والی بات ہوتی تو عام کی طرح عام کے لیے بھی حضرت سینا ابراہیم خلیل اللہ دعا کرتے نا, ان کو پتا تھا یہ آنے والا خاص آ رہا ہے, لہذا اس کے لیے دعائیں بھی خاص ہی ہونی چاہیے. تو کہا وما کان من المشرکین, وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا, وہ شرک نہیں کرتا تھا. انما جعل السبت للذین اختلفوا فیہ, بے شک ہفتہ تو انہی پر رکھا تھا جو اس میں مختلف ہو گئے, یعنی بنی اسرائیل کی قوم کو جمعہ کا دن عطا کیا گیا تو انہوں نے جمعہ کے جو تھا اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ ہم تو ہفتے کی تعظیم کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے روزے جمعہ کی تعظیم کا حکم فرمایا تھا, ارشاد کیا تھا کہ ہفتہ میں ایک دن اللہ کی عبادت کے لیے خاص کرو, اس دن میں کچھ کام نہ کرو. اس میں انہوں نے اختلاف کیا اور کہا وہ دن جمعہ نہیں بلکہ ہفتہ ہونا چاہیے. جب ایک چھوٹی سی جماعت سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں جمعہ پر ہی راضی ہو گئی تھی, اللہ تعالیٰ نے یہود کو ہفتہ کی اجازت دے دی اور شکار حرام کر کے اطلاع میں ڈال دیا. تو جو لوگ جمعہ پر راضی ہو گئے تھے وہ تو مطیع رہے اور انہوں نے اس حکم کی فرما برداری کی, باقی لوگ صبر نہ کر سکے, انہوں نے شکار کیے اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسخ کیے گئے. اس کا بیان جو ہے وہ یعنی سورہ اعراف نے مکمل طور پہ ہمیں عرض کر دیا کہ کہا ہم ہفتے کی عزت کریں گے, تو کہا ٹھیک ہے ہفتے کے روز پھر تم نے شکار نہیں کرنا. انہوں نے کہا نہیں کریں گے. اب ہفتے کے روز مچھلیاں بہت زیادہ آ جاتی تھی تو انہوں نے ایک ہیلا کیا کہ وہاں سے آگے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال دی اور وہاں جا کر وہ ہفتے کے روز وہاں بند باندھ دیتے کہ مچھلیاں واپس نہ جائیں اور اتوار کے دن جا کر پکڑ لیتے. اور کہتے دیکھو ہم نے ہفتے کو تو نہیں نہ کیا, تو انہوں نے ہفتے کو خود مانگ کر لیا اور ہفتے کی عزت نہ کی. اللہ نے عبادت کا دن مقرر کیا تھا, انہوں نے کاروبار کا بنا لیا, انہوں نے شکار کا بنا لیا, تو ان کو کیا کیا گیا کونو کرادتن خاسئین, کہا دتکارے ہوئے بندر بن جاؤ, ارے تم نے میرے دن کی عزت نہیں کی. صبح اٹھے تو سب بندر بنے ہوئے تھے, سب کی شکلیں مسخ ہو چکی تھی. ارے مسلمان تو نہیں تو سوچ, تجھے کیا کہا گیا تھا, تجھے تو کہا گیا تھا کہ میں مسلمان تجھے جمعہ عطا کیا گیا ہے, اذا نودی علی الصلاه من یوم الجمعه فاصع الى ذکر الله وذر البيع, لوگو جب جمعے کی اذان ہو جائے تو چھوڑ دو سارا خرید و فروخت, چھوڑ دے سارو کاروبار اور دھول لگا دو اللہ کے ذکر کی طرف. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ارے جمعہ آ گیا تو آج تو سیر کا دن ہے, جمعہ آ گیا آج تو شادی کا دن ہے, جمعہ آ گیا آج تو جناب دوست احباب سے ملنے کا دن ہے. ارے رب نے کہا تھا چھوڑ دو سب کچھ, آج میرے ساتھ لو لگا لو, آج میری بارگاہ میں آ جاؤ. ہم جو ہے وہ انہوں نے ہفتے کی عزت نہیں کی, جتکارے ہوئے بندر بن گئے, اور ہم جو ہے ہم نے جمعے کی عزت نہیں کی, ہم نے جمعے کے وقت بے حیائی شروع کر دی, ہم نے جمعے کے وقت زیادہ ڈرامے اور فلمیں دیکھنے شروع کر دیے, ہم نے جمعے کے دن زیادہ بدتمیزی شروع کر دی. ہر کام ہم جمعے کے دن رکھتے ہیں, کہا تو عبادت کے لیے تھا لیکن دنیا کے سارے کام پورے ہفتے کے کام ہم دن جمعے پر ڈال کے رکھتے ہیں کہ جمعے کے دن ہم یہ کریں گے. سارے کے سارے جب بھی دیکھو یہ کام جمعے کو کریں گے. ہم نے جمعہ شریف کی عزت نہیں کی تو ہمارے ساتھ کیا حال ہونا چاہیے تھا, وہی جو ہو چکا, وہی جو آج مسلمان پر ہر طرف سے ذلت مسلط ہو رہی ہے. تو کبھی سوچا ہم نے اللہ کے شعار کی توہین شروع کر دی, اللہ جل مجد و کریم کی رحمت ہم سے روٹ گئی, اللہ کا کرم ہم سے روٹ گیا. کہا تھا میرے شعار کی تعظیم کیا کیجیے, میری نشانیوں کی تعظیم کیا کیجیے, لیکن ہم نے اس کی نشانیوں کو مذاق بنا لیا. ہم نے ہمارے پاس جمعے کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہوتا, پر پھر اللہ کتنا رحیم و کریم ہے. دیکھو وہاں پورا دن تھا, یہاں صرف عبادت کا وقت. کہا واذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, کہا جب تم نماز پوری کر چکو تو اب جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو, اب کاروبار بھی کرو, اب جو مرضی کرو. اب جمعہ پڑ چکا, سارا دن نہیں رکھا, جمعہ کی اذان سے لے کر نماز جمعہ خطبہ تک چند منٹ رکھے. اب اگر آدمی ان میں بھی غفلت میں پڑا رہے, سویا رہے یا ادھر ادھر بھاگتا رہے تو اس سے زیادہ بدبخت کون شخص ہوگا. کہ اللہ جل مجید و کریم نے کیوں کہا تھا اللہ کو عبادت کی اتنی ضرورت نہیں ہے, اللہ تو ہم پر رحم کرنا چاہتا ہے, اللہ تو کرم کرنا چاہتا ہے. ارے کسی بہانے سے آ جاؤ, آج دن غلطی ہوتی رہی, چلو آج ہی آ جاؤ, آج مبارک دن ہے, آج ہی تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں گا. اور جس سے وہ بھی بھول گئی وہ بھی کہہ دیا کہ ارے یہ نہیں تو چلو عید کے دن ہی آ جایا کرو, ارے میری بارگاہ میں آؤ تو صحیح نا, ذرا کوشش تو کرو نا, ذرا آ کے جھکو تو صحیح, میں تم پر کرم کر دوں گا. تو کہا جو وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا ان رب کا لیحکم بینہم, اب تمہارا رب ان میں فیصلہ کرے گا یوم القیامت, قیامت کے دن, فی مکان فیہ یختلفون, اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, دیکھیے یہ وہ آیت کریمہ ہے جو ہمیں تبلیغ کا پورا طریقہ سکھاتی ہے. افسوس ہم ان چیزوں کو چھوڑ گئے. رب نے کیا کہا تھا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. یہ نہیں ہے کہ ارے گناہگار کو ڈنڈا مار دو, پتھر مار دو, وہ تو بھاگ جائے گا. ارے اس کو سمجھانے کا اچھا طریقہ حکمت کے ساتھ, اچھی بات کے ساتھ اس کو پاس تو بلاؤ نا, اس کو پاس تو بٹھاؤ نا. ارے یہ کیا ہوا کہ ایک داڑھی منڈا آ گیا, تم نے اٹھایا ڈنڈا اور کہا نکل جاؤ میری مسجد سے, یہاں داڑھی منڈے کا کوئی کام نہیں. ارے وہ کیسے داڑھی رکھے گا, اس کو قریب آنے دو, اس کو میرے آقا کی سنت کا طریقہ بتا دو, ممکن ہے وہ تمہاری بات مان جائے. حکمت کے ساتھ, طریقے کے ساتھ, مثال کے ساتھ اسے پیار کر کے تم اسے سمجھاؤ, بات اچھی کرو. گالی گلوچ سے کبھی نہ کوئی سمجھا ہے نہ کوئی سمجھے گا. ارے مار دھاڑ سے کبھی کوئی مطیع نہیں ہوا, مطیع تبھی ہوتا ہے جب اس کو اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آیا جائے. ہمارا اسلام کیسے پھیلا, مجاہدین نے ملک فتح کیے لیکن دل کیسے فتح کر لیے. ارے مجاہدین جو چاہے کریں, دیکھیے ابھی امریکہ نے افغانستان میں جو کچھ کیا, ابھی اسرائیل جو ہے وہ یعنی یہاں جو کچھ کر رہا ہے فلسطین میں اور روس جو کچھ چیچنیا میں کر رہا ہے, یہ کیا ان کے دنوں پر حکومت کریں گے؟ نہیں نہیں, بظاہر تو وہ فاتح ہو گئے, بظاہر تو انہوں نے قبضہ کر لیا, لیکن مسلمان تو ان کو نہیں مانیں گے نا. کچھ مسلمانوں نے بھی قبضے کیے لیکن دنوں پر قبضے اولیاء اکرام نے کیے, جو یعنی اخلاق کی تلوار لے کر نکلے تھے, جو اسوہ حسنہ کا یعنی پیار لے کر نکلے تھے, دنوں پر ان لوگوں نے حکومت کی, دنوں پر بادشاہوں نے حکومت نہیں کی. حضرت سلطان محمود غزنوی نے سارا حملے کیے ہندوستان پر, لیکن دلوں پر حکومت تو مہینے دن چشتی اجمیری نے کی نا, دلوں پر حکومت تو خواجہ اجمیری نے کی نا, دلوں پر حکومت تو حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء, حضرت جمجے شکر اور حضرت سینا مختار کاکی اور حضرت صاحب کلیر نے کی نا, دلوں پر حکومت تو حضرت مجدد الفسانی نے کی نا. تو یہ دلوں پر حکومت کرنا یہ کیسے ہوتا ہے؟ کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, ارے حکمت کے ساتھ بلاؤ. آج بد مذہبوں نے حکمت اپنا لی, آج شیطان نے حکمت اپنا لی, ہم نے اپنے آپ کو جو تھا وہ یعنی اکڑ کر رکھا, ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. ارے کسی کی بات سنو, ممکن ہے وہ بھولا ہوا ہو اور تمہارے کہنے سے اس کو راہ راست مل جائے. ارے تم نے دیکھا اور اس کو دھتکار دیا تو کیسے اسلام قبول کرے گا, کیسے وہ تمہارے عقیدے میں آئے گا؟ اس کو وہ بھولا بسرا ہے, دیکھو اس کو سمجھانے کے طریقے پگلتا ہے, اس کا اینڈ ایسی جگہ کریں گے کہ ہر شخص ہفتے کا انتظار کرتا رہے گا, پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. ارے ایسی وہ تو حکمت سے, شیطان تو حکمت سے کام لے رہا ہے, لیکن جو رحمان والے تھے انہوں نے حکمت سے کام لینا چھوڑ دیا, انہوں نے اچھی زبان بولنی چھوڑ دی, انہوں نے گالی گلوچ اپنا لیا. آج یہ کیا طریقہ ہے جو کسی کو اپنے مسئلہ کی دعوت دینی ہے؟ ہم لوگوں کو کہتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دشمنوں کے پاؤں کے نیچے چادریں بچھا دیا کرتے تھے, جو چھڑے اجدس پہ کوڑا کرکٹ پہنتے تھے, بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار کرسی کے لیے جاتے تھے, جو گاڑی دیتا تھا اس کو دعائیں دیتے تھے. ہم یہ صرف بتانے کے لیے باتیں رکھی ہیں, ہمیں کو گاڑی دے کر دیکھے, ہمارا دشمن سامنے آ کر دیکھے, ہمارے سر پہ کوڑا کرکٹ پھینک کے دیکھے, ہم منبروں پر بیٹھ کر تو ساری امت کو سارے لوگوں کو کہتے ہیں میرے آقا نے یہ کیا. ارے یہ صرف بتانے کے لیے ہے. کبھی ہم بھی تو گالی دینے والوں کو دعا دے دیا کریں, کبھی ہم بھی تو دشمن کے پاؤں کے نیچے چادر بچھا دیا کریں, کبھی ہم بھی تو راستہ روکنے والوں کے لیے یعنی راستے صاف کر دیا کریں, کبھی ہم بھی تو محروم رکھنے والے کو عطا دیا کریں, کبھی ہم بھی تو بد دعا دینے والے کو دعا دیا کریں, کبھی ہم بھی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یعنی سنتوں پر چل کر دیکھیں. کہا اگر رب کی طرف بلانا ہے تو میرے آقا جیسی حکمت لے آؤ, میرے ابو بکر صدیق جیسی حکمت لے آؤ, حضرت غوث الثقلین جیسی حکمت لے کر آؤ. اگر رب کی طرف بلانا ہے تو وہ پیاری زبان لاؤ جو معین الدین چشتی اجمیری نے اپنائی تھی, وہ پیاری زبان لے کر آؤ جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے بولی تھی, وہ پیارا طریقہ لے کر آؤ جو حضرت مختار کاکی, جو حضرت جنید بغدادی, جو حضرت سری شکتی, جو حضرت باجید مستانی استعمال کیا تھا, وہ طریقہ لے کر آؤ. کیا آج دیکھو کتنے مسلمان ہیں, ہم تو کسی کو آج مسلمان نہیں کر رہے بلکہ مسلمان بار چیزہ ہو رہے ہیں. کیوں؟ ہم نے وہ چیز نکل گئی جو رب نے کہا تھا. ارے حکمت کے ساتھ بات کرو, آتے ہوئے آدمی کو ڈنڈا نہ مار دو, آتے ہوئے آدمی سے سلام لو, اس کو پوچھو ممکن ہے جس کو تم کافر سمجھ رہے ہو, ممکن ہے جس کو تم بےمان سمجھ رہے ہو وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہو, اپنے کردار کے ساتھ اس کو بیان کر دیجئے. یہ ہمارے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہے جو دن رات سنت رسول کا درس دیتے ہیں ان کی اپنی زندگیاں پیار محبت سے خالی ہوتی ہیں, جو دن رات قرآن و سنت کی طرح لوگوں کو بلاتے ہیں, خود ان کو کہہ دیا جائے تو وہ الٹے ہو جاتے ہیں. آدمی اس کو کہہ دے کہ تو نے اتنے دن ہو گئے تو قرآن پڑھ پڑھ لوگوں کو سناتا ہے, حدیث رسول سناتا ہے, اپنا تو ذرا طریقہ تو دے, اپنا تو کیا کر رہا ہے. تو جو آدمی میرے بھائی خود حلال نہیں کھاتا اس کو کس نے حق دیا کہ حلال کی کمائی پر درس دینا شروع کر دے؟ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ لوگوں کو سنتوں کا درس دے رہا ہے. ارے آدمی دیکھتا ہے یہ کیا کرتا ہے. ہمیں تو عمر گزر گئی, ہم چوری کے خلاف بولتے ہیں, ہم ڈاکے کے خلاف بولتے ہیں, ہم شراب کے خلاف بولتے ہیں, ہم گناہ کے خلاف بولتے ہیں, ہم گاڑی مڈانے کے خلاف بولتے ہیں, لیکن ہمارے دوستوں میں سارے کے سارے ہوتے ہیں, یہ کام بڑھتے جا رہے ہیں, کم نہیں ہوتے. ارے ہم نے تو عمریں گزار دی لوگوں کو کہتے ہوئے لیکن کوئی باہر نہیں آیا. اور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی بچپنے میں صرف اتنی بات کہتے ہیں, ڈاکو پوچھتے ہیں تمہارے پاس کیا ہے, کہا 40 دینار ہیں, جب دیکھا تو 40 نکلے, کہا بیٹا تم نے کیوں بتا دیا, تم چھپا کر لے جا سکتے تھے, تو کہا میری ماں نے کہا ہے جھوٹ نہیں بولنا. ارے کوئی ان کو تبلیغ نہیں کی, ان کے سامنے کوئی نمازیں نہیں پڑھی, صرف اتنا کہہ دیا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. اسی وقت اثر کر گئی بات, 40 کے 40 ڈاکو جو ہیں وہ توبہ کر رہے ہیں. ارے یہ بچہ ماں سے وعدہ کیا ہوا نبھا رہا, ہم رب سے وعدے کیے ہوئے بھول گئے, تو ہماری زبانوں میں وہ اثر کیوں نہیں رہا؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, ہم نے اپنی ڈیوٹی نبھانی ہے, ہم نے لوگوں کو بتانا ہے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے, میری ذات میں کیا ہو رہا ہے, اس کو نہیں دیکھنا. ہم سمجھتے ہیں ہمارا کام صرف لوگوں کو بتانا ہے, اپنے آپ کو نہیں بتانا. اتو نے فرمایا اللہ جل مجدور کریم نے آتام رون الناس بالبر وتنسون انفسکم, لوگوں تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو تو اپنے آپ کو کیوں بھول جاتے ہو؟ تو کہا لوگوں تبلیغ کا دیکھیے, تبلیغی جماعت والوں کا طریقہ آپ دیکھ لیجیے, ہیں باطل لیکن دن رات تکی کیوں کر رہے ہیں؟ ارے انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا, سب کو چھوڑ چھاڑ کے آپ چلے گئے, ان کو پتا چل گیا سنی ہے, اب آپ کے آگے پیچھے دوڑیں گے, آپ کے قدم دبائیں گے, اور یہ حقیقت ہے آپ کے قدم دبانے تک آپ کو کھانا پکا کر کھلائیں گے, آپ کی خدمت کریں گے. حضرت تھک گئے ہیں جی, آج انہوں نے بڑا کام کیا, ارے ہمارا اس کو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ چند نوجوانوں کے قدم دبا رہے ہیں, پتا چلا کہ یہ کیا مسئلہ ہے, یہ اتنے بڑے علماء اکرام یہ نوجوانوں کے قدم دبا رہے ہیں, پتا چلا یہ نئے نئے شکار آئے ہیں تو ان کی یہ خدمت کی جا رہی ہے. اب وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اتنے بڑے لوگ ہو کر ہماری خدمت کر رہے ہیں, تو کہا یہ جو باطل ہے وہ تو اپنی باطل پر اتنا پکا ہو گیا کہ اس کے لیے اپنی عزت, اس کے لیے جان مال سب کچھ قربان کر دیتا ہے. 3 مہینے تک وہ اپنا گھر بار چھاڑ کر دین کے لیے نکلتا ہے. ارے ہم تو دین کے لیے چند منٹ میں نہیں نکلتے, ہم تو دین کے لیے چند گفت باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اس لیے اللہ نے جو طریقہ فرمایا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا. حکمت کے ساتھ بھائی آدمی کو دیکھ کر بات کرو, سارے کے ساتھ سب کو ایک ڈنڈے کے ساتھ نہ ہانکنا چاہیے آدمی کی. اللہ جل مجد و کریم نے جب یہ ایک جیسا نہیں بنایا تو تم بھی ایک جیسا نہ سمجھو, آدمی کو دیکھ کر بات کرو اور پھر اچھی بات کرو. یہ نہیں ہے کہ تمہاری زبان لوگ سن کے دور ہٹ جائیں, تمہارے بچے بھی تم سے نفرت کرنے لگے. ارے کہا اچھی نصیحت کے ساتھ بات کرو, وجادل ہم بلاتی ہے آسان. اور اگر بحث بھی کرنی ہے, اگر کہیں مناظرے کا بھی مسئلہ ہے, اگر کہیں جھگڑا بھی ہو گیا تو فرمایا بہتر طریقے سے مناظرے میں بھی گالی گلوچ نہ دو, مناظرہ بھی اچھے طریقے سے کرو. اسی آیت کریمہ سے علماء نے یہ یعنی اخذ کیا ہے کہ مناظرہ کرنا جائز ہے, کسی سے بحث مباحثہ کرنا جائز ہے, حق بیان کرنے کے لیے کسی کے ساتھ جھگڑنا جائز ہے. لیکن کیسے, یہ نہیں ہے کہ آدمی بیان تو مسئلے کر رہا ہے اور مسئلوں میں گالی گلوچ پر آ گیا, کسی کی ماں بہن کو یعنی گالیاں دینے لگا. یہ کیا طریقہ ہے؟ بات بھی ایک طریقے سے ہوتی ہے, بات بھی ایک اچھے کام سے ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ مناظرے میں گالی دینا جائز ہو گیا. یہ تو نہیں ہے کہ کسی غیر مسئلے کے ساتھ جب بات ہو رہی ہے تو اس کے خلاف یعنی بدتمیزی پر اتر آیا. کہا اگر بیعت بھی کرنی ہے, مناظرہ بھی کرنا ہے, اختلاف بھی کرنا ہے تو دنیا کی یہی آنکھ سنو اچھے طریقے سے کے ساتھ. تیرا دشمن بھی تجھے تیرا قائل ہو جائے. دیکھو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ابو جہل ابو لہب سب مانتے تھے آپ کی دیانت کو, آپ کی امانت کو, آپ کی صداقت کو. اور یہی آپ کے صحابہ کا مسئلہ ہے, جو کافر تھے وہ بھی یہ مانتے تھے کہ یار اخلاص میں ان کے ساتھ کوئی نہیں مل سکتا. اور دیکھیے کہ جنگ بھی کرنی پڑے تو حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ کہ چرچل کا جب گھوڑا گر کے مر گیا جنگ کرتے کرتے, تو جب وہ خالی ہاتھ رہ گیا, جب گھوڑے کے بغیر رہ گیا, تو حضرت نور الدین زنگی نے کہا میرے دشمن کو میرا گھوڑا پیش کرو, اس کو تلوار پیش کرو, میں گرے ہوئے دشمن پر حملہ نہیں کرتا. چرچل کو تلوار دی گئی, چرچل کو نیا گھوڑا دیا گیا اور کہا گیا کیا چرچل میں کبھی گرے ہوئے دشمن پر حملہ نہیں کرتا, میرے آقا کریم نے مجھے لڑنے کا بھی ڈھنگ سکھایا ہوا ہے, مجھے اختلاف کا بھی ڈھنگ سکھایا ہوا ہے. اے چرچل لے اپنا یہ گھوڑا لے, یہ تلوار لے, اب آ میرے سامنے لڑ. تو اب چرچل کہنے لگا نور الدین مجھے لڑنے کی ضرورت نہیں, میں سمجھ گیا ہوں کہ تو مجھ سے زوراور ہے, میں مانتا ہوں تیرا ہر قدم میرے ملک سے زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے میرے بھائی ہمیں لڑنے کے لیے بھی, ہمیں یعنی یہ سارے کام کرنے کے لیے بھی اللہ جل مجد و کریم نے طریقے سکھائے ہوئے ہیں. جیسا میں نے کہا حضرت سینا خبیب کا واقعہ پیش کیا تھا کہ آپ نے بنایا ہم ایسے کام نہیں کرتے, ہمیں دشمن کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آنے کا درس دیا گیا ہے. ان ربا کا ہوا عالم بمن ضل عن سبیلہ, تیرا رب خوب جانتا ہے کہ راہ سے بہتا ہوا کون ہے. لیکن بہکے ہوئے کے ساتھ اس طریقے سے بات کرو کہ ان کو راہ ہدایت مل جائے. بہکے ہوئے کو آتے ہوئے گالی دے کر بگا دو گے تو وہ کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گا. رب کو پتا ہے گمراہ کون, پھر بھی عزت دے رہا ہے. رب کو پتا ہے میرا مخالف کون, پھر بھی رحمتیں کر رہا ہے. چاہے آدمی تو بھی اچھے طریقے سے کسی کے ساتھ پیش آیا کر, رب جانتا ہے وہ عالم بالمقتدین, اور راہ راست والوں کو بھی جانتا ہے. بے شک وہ خوب جانتا ہے راہ والوں کو, ہدایت والوں کو بھی جانتا ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا, ہاں بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی وہ تو بدتمیزی کرتے ہیں, آپ ہمیں کہتے ہیں بدتمیزی نہ کریں. ارے وہ تو گالیاں دیں ہم دعائیں دیں, وہ تو تیر چلائیں اور ہم ان کے سامنے جناب بھی قرآن پڑھیں, یہ تو بات نہیں. تو اللہ نے سمجھا دیا ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم, اگر انہوں نے تم پر زیادتی کی تو اتنی تم کر سکتے ہو, اس سے بڑھ نہیں سکتے. یہ نہیں کہ اس نے تو ایک گالی دی تو دس گالیاں دے, اس نے تو ایک تھپڑ مارا اب تو تلوار لے کر آ جائے, تو گولی چلا دے, یہ نہیں. والا ان صبر تم, لیکن اگر اس پر بھی تم صبر کرو, کو ضروری نہیں کہ یعنی تھپڑ کے بدلے تھپڑ مار کر ہی تمہیں صبر آنا چاہیے, گالی کے بدلے گالی دے کر ہی صبر آنا چاہیے. کہاں اگر حد سے گزرو بھی تو صرف اتنا جتنا ان کی طرف سے ہوا, اس سے بڑھ کر نہیں. لیکن اگر اس کو معاف کر دو, اگر تم صبر کرو, بل ان صبر تم لہو خیر للصابرین, تو صبر کرنے والوں کے لیے تو بہت ہی اچھا کام ہے. ان کو چاہیے کہ صبر کریں. ارے جب کوئی زوراور تجھ پر ظلم کرتا ہے کہ جس پر تو یعنی قابو نہیں پا سکتا, تو پھر بھی تو آرام سے بیٹھتا ہے نا, تو کبھی غریب سے بات ہو جائے تو پھر بھی رہ جایا کرنا. یہ تو نہیں کہ زورا ور کے ساتھ جب بات ہو تو پھر تو صبر تجھے آتا ہی آتا ہے جب آگے ہاتھ زبردست نظر آ رہا ہے. تو بھائی جب کبھی غریب کسی سے بھی زیادتی ہو جائے تو اس پر بھی میرے بھائی ذرا صبر کر لیا کرو. بس بیرو بس بیر اور صبر کر رہے میرے محبوب. وما صبر کا الا باللہ. اور اے میرے محبوب تیرا صبر تو اللہ ہی کی توفیق سے ہے. ولا تحزن علیہم اور ان پر غم نہ کھاؤ. ولا تکن فی ضیق اور محبوب تیرا سینہ تنگ نہ ہو جائے. مما یمکرون ان کے مکروں سے. اے میرے محبوب تو اتنا پریشان نہ ہوا کر. محبوب پریشان ہو جاتے تھے لوگوں کو دیکھ کر یہ کفر ہے کفر کر رہے ہیں یہ جہنم میں چلے جائیں گے. تو آقا نے کہا میرے محبوب اتنا پریشان نہ ہوا کر. جانے میں ظالموں کو جہاں جاتے ہیں اور یہ جو کچھ کرتے ہیں اس سے تجھے تکلیف نہ ہوا کرے. کیوں کہ اللہ محبوب کی تکلیف کو پسند نہیں کرتا. اللہ محبوب کو چاہتا نہیں کہ میرے محبوب گمگین ہو جائیں یہ کسی تکلیف میں ہو. کہا ان کے مکروں پر تنگ دل نہ کیا کیجیے. ان اللہ الذین اتقوا بے شک اللہ تو متقی لوگوں کے ساتھ ہے. والذین هم محسنون اور وہ جو نیکیاں کرتے ہیں کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں اللہ کی رحمتیں بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں. دعا کیجئے اللہ جل مجدہ کریم محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں انہی لوگوں میں سے کر دے جن کی تعریفیں اللہ جل مجدہ کریم نے یہاں بیان کی ہے. ہمیں تبلیغ میں حکمت اور موضع حسنہ عطا فرما دے. ہمیں مناظروں میں اور لڑائی جھگڑے میں اچھی بات کرنے کا طریقہ سکھا دے. اور ہمیں اللہ صبر کرنے کا ڈھنگ سکھا دے. اور ہمیں اللہ متقی اور محسن بنا دے. وما علی الا البلاغ المبین. ایک ناشی ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ العزیز حسب صادق جو ہے وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. جی پلیز منیر بھائی مائک پر تشریف لائیں.